երգիծական մանրապատումներ, կատակում են անտիկ շրջանի մեծերը։ Մոտավորապես 2000 տարի առաջ հույն նկարիչ Զևքսիսը մի անգամ նկարեց խաղողի ողկույս այնքան բնական, որ անգամ թռչունները խաբվեցին և սկսեցին կծահարել այն։ Այդ մասին իմացավ նկարիչ Պարասին և ասաց. «Հե, ես կարող եմ ավելի բնական նկարել, քան Զևքսիսը»։ Անցան օրեր։ Մի օր Պարասին բերեց իր նկարը, որին Զևքսիսը սպասում էր մեծ անհամբերությամբ։ Զևքսիսը նայեց Պարասիսի նկարածին, տեսավ, որ այն ծածկված է վարակույրով և բացականչեց. «Շուտ ետ քաշիր վարակույրը, ես ուզում եմ տեսնել քո նկարածը»։ «Հենց այս է իմ նկարածը, ես նկարել եմ միայն վարակույր», հանգիստ պատասխանեց Պարասին։ Զևքսիսը հիացմունքից բացականչեց. «Օհ, Պարասի, դու հաղթեցիր, ես միայն թռչուններին խաբեցի, իսկ դու խաբեցիր նկարչիս»։ Սոկրատի բարեկամը խորհրդի համար դիմեց նրան. «Դու իմաստուն ես, ասա խնդրում եմ, ամուսնանամ թե չէ»։ Սոկրատը պատասխանեց. «Ինչպես էլ անես, հետո փոշմանելու ես»։ Մի անգամ Կատոն ավակին հարցնում են. «Միթե զայրացուցիչ չէ, որ մինչև օրս հռոմում չեն կանգնեցրել ձեր հուշարձանը»։ «Ներեցեք», բացականչում է Կատոնը. «Ես գերադասում եմ, որ ասեն, ինչու Կատոնին հուշարձան չեն կանգնեցրել, քան հարցնեն, ինչու են Կատոնին հուշարձան կանգնեցրել»։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ծանր հիվանդ էր։ Նրան խնամում էր ու բուժում ծերունի բժիշկ Ֆիլիպոսը։ Այդ բազմափորձ բժիշկը Ալեքսանդրին հետևում էր սկսած նրա մանկության տարիներից։ Ֆիլիպոսը սիրում էր Ալեքսանդրին, Ալեքսանդրն էր իր հերթին վստահում ու հարգում էր իր հոգատար բժիշկին։ Մի օր էլ Ալեքսանդրը ստացավ մի անստորագիր նամակ, որի մեջ գրված է. «Արքա, Ֆիլիպոսը կաշառված է թշնամու կողմից, զգուշացեք, նա պատրաստում է թունավորել ձեզ»։ Քիչ անց սովորականի պես եկավ Ֆիլիպոսը և դեղո բաժակը մեկնեց զորավարին։ Ալեքսանդրը վերցրեց այն, խմեց դեղը և նոր միայն նամակը տվեց բժիշկին։ Երբ Ֆիլիպոսը կարդաց այն, Ալեքսանդրն ասաց. «Ավելի լավ է դավադրության զոհ դառնալ, քան կորցնել հավատը մարդու նկատմամբ»։ Արիստոտելը խրատում էր իր աշակերտ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն. «Քո գաղտնիկները միասա միաժամանակ երկու մարդու, եթե գաղտնիկդ բացվի, դու չես կարող իմանալ, թե ով է մեղավորը, եթե դու պատժես երկուսին էլ, վիրավորած կլինես գաղտնիկ պահողին, քանզի նա քո ներման կարիքը չուներ»։ Արիստոտելին հարցրին. «Ինչու նախանձ մարդիկ ինչ որ բանից, ինչ որ արդիվ միշտ վրտոված են լինում»։ Փիլիսոփան պատասխանեց. «Որովհետև նրանց տանջում է ոչ միայն իրենց սեփական անհաջողությունները, այլև ուրիշների հաջողությունները»։ Հանդերձյալ աշխարհում իրար են հանդիպում Ալեքսանդր Մեծը, Հանիբալը և Նապոլեոնը։ Ալեքսանդր Մեծն ասում է. «Եթե ժամանակին տանկեր ունենայի, ես կնվաճեի Աֆրիկան և Ասիան 5 րոպեի ընթացքում»։ «Է, արձագանքում է Հանիբալը. Եթե ունենայի ինքնաթիռներ, ես չէի շրջանցի Ալպերը»։ Երկուսին ունկնդրելուց հետո միջամտում է Նապոլեոնը. «Եթե ես Գեբելս ունենայի, աշխարը մինչև օրս չէր իմանա, որ ես տանուլ տվի Ռուսաստանի պատերազմը»։ Տիրակալ Ներոնն անխտիր մահապատժի էր ենթարկում հռոմեացիներին ամենափոքր կասկածի դեպքում, որովհետև վախենում էր կորցնել իր իշխանությունն ու կյանքը։ Սակայն Սենեկապետը փորձում էր խելքի բերել նրան, բայց Ներոնը իբրև պատասխան հիշեցնում էր Կալիգուլայի բառերը. «Թող ինձ ատեն, միայն թե վախենան»։ Սենեկան պատասխանում էր հետևյալ կերպ. Ներոն, դու անտեղի բազմապատկում ես մահապատիժների քանակը, քեզ միևնույն է չի հաջողվի սպանել նրան, ով կզբաղեցնի քո տեղը. Պարտկերի մեջ թաղված մի հռոմեացի ազնվականի մահից հետո օգոստոս կայսրը հրամայեց ձեր բերել այն բարձը, որն օգտագործել էր հանգուցյալը։ Կարգադրությունը լսողները չամփերեցին եւ հարցրին, թե հանգուցյալի բարձը ինչ է անելու։ Հետաքրքիր է ունենալ նման մի բարձ, որի վրա գլուխ դնելով կարելի է հանգիստ քնել այդքան պարտք ունենալու պայմաններում։ Արիստոտելի մոտ եկավ մի շատախոս երիտասարդ եւ ցանկություն հայտնեց հռետորական արվեստ սովորել։ Պաճուճավոր եւ երկար խոսելուց հետո Արիստոտելին հարցրեց, թե ուսման համար որքան վարձ է վճարելու։ «Քեզանից 2 անգամ ավելի, քան մյուսներից», խոժոր պատասխանեց փիլիսոփան։ «Բայց ինչու՞», ապշեց երիտասարդը։ «Որովհետեւ քեզ հետ պետք է կրկնակի աշխատանք տանել, միջև խոսել սովորելը անհրաժեշտ է քեզ լսել սովորեցնել»։ Մի անգամ հանդիպելով ամբոխավար մեկին, որը ավելորդ տեղը շատախոսում էր, Դեմոսֆենն ասաց. «Շատ խոսել չի նշանակում լավ ասել, բայց լավ ասել նշանակում է շատ ասել»։ Մատնություններ լսելիս Ալեքսանդր Մակեդոնացին փակում էր միականջը։ «Ինչու եք այդպես վարվում, տիրակալ»՝ մի անգամ հարցրին նրան։ «Երկրորդ հականջը սպահում եմ մեղադրյալներին լսելու համար»՝ պատասխանեց Մակեդոնացին։ Մի անգամ հին հունական հռետոր եւ պետական գործիչ Դեմոսֆենի տունը գող մտավ։ Դեմոսֆենը նրան բռնեց այն պահին, երբ գողը իրերի կապոցը ձերքին դուրս էր գալիս պատուհանից։ Տանտիրոջը տեսնելով գողը շատ անհարմար զգաց եւ զղջալով ասաց. «Ներիր ինձ, մեծն Դեմոսֆեն, բայց ես ցավոք չգիտեի, որ այս իրերը քոնն են»։ «Իսկ միտե չգիտեիր, որ դրանք քոնը չեն», հարցրեց Դեմոսֆենը։ Մի անգամ Սոկրատեսը ճամփորդում էր մի ունևոր հարուստի հետ։ Նրանց լուր է հասնում, որ այդ վայրերում ավազակներ են հայտնվել։ «Վայ ինձ, եթե ավազակները ինձ ճանաչեն», բացականչում է հարուստը։ «Վայ ինձ, եթե ավազակները ինձ չճանաչեն», բացականչում է Սոկրատեսը։ Կատակում են միջնադարի նոր եւ նորագույն շրջանի մեծերը։ Դերյան Ստալինին զեկուցում է։ Առաջնորդի մանկությունը եւ առաջնորդի պատանեկությունը պոեմների հեղինակ Լեոնիդ Ձեն ձեռնամուխ է եղել նոր պոեմ գրելուն։ «Իսկ ինչպիսին են Լեոնիդի պայմանները»՝ հարցնում է Ստալինը։ «Մեր տվյալներով նա ունի լավ բնակարան Թիֆլիսում, ամառանոց Սուխումիում, մի ամառանոց էլ Գագրայում, մի տնակ Բորժոմիում, ունի շատ շքանշաններ եւ մրցանակներ»։ «Ա, եթե այդպես է, Էլինզանից ինչ է ուզում»՝ զարմանում է Ստալինը։ Ստալինի դերակատար Գելովանին դիմում է նրան. «Կատարելու եմ երիտասարդ Ստալինի դերը, քանի որ դուք ժամանակին եղել եք հռիցալճում, թույլ տվեք դերս լավ ըմբռնելու համար մեկ ամիս անցկացնեմ այնտեղ»։ «Իսկ չեք ուզում սկսել Տուրիխանյան աքսորից»՝ ասում է առաջնորդը։ «Մենք մեկ տարով կարող ենք ուղարկել ձեզ այնտեղ»։ Ոգելից խմիչքներով տարված որդուն Վասիլի Ստալինին։ Խստորեն ասել է. «Այն, որ ազգանունը Ստալին է, չի նշանակում, թե դու Ստալին ես»։ «Նույնիսկ ես Ստալին չեմ»։ «Ստալինը այն է», ցույց տալով պատի իդնակարը։ Որոշ ժամանակ անց անօրինական արարքի համար որդուն 15 օրով բանտարկել է տալիս, ասելով. «Օրենքը բոլորի համար է»։ Ընթերցողներից մեկը Մայակովսկուն ասում է. «Ես եւ ընկերներս կարդացինք ձեր բանաստեղծությունները, բայց ոչինչ չհասկացանք»։ «Պետք է խելոք ընկերներ ունենալ», պատասխանեց գրողը։ Վաղը ինչ եղանակ է սպասվում, հարցնում է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Չերնամիրդինը օդերևութաբանական կայանի պետին։ Իսկ ձեզ ինչ եղանակ է պետք, պարոն վարչապետ, հաջողախոսում է պետը։ Ելցինը եկել էր մի գյուղ և անզգուշությամբ ընկել ջրհորը։ Մի գյուղացի հանել է նրան։ «Դուք ոչ ոքի չասեք, որ ես ջրհորը մնկել, անհարմար է», պատվիրեց Ելցինը։ «Դուք էլ Բարիս Նիկոլայովիչ, ոչ ոքի չասեք, որ ես ձեզ հանել եմ, թե չէ հերս կանեցին»։ Քսաներորդ համագումարում Խրուշչովի ճառից հետո դահլիճից մեկը գոռում է. «Իսկ ինչու էիք լռում»? Խրուշչովը հարցնում է. «Ո՞վ էր խոսում»? Լռություն է տիրում. «Ո՞վ էր»? Գրկնում է Խրուշչովը. «Գրկին լռություն»։ «Լռում եք»? «Այդ տեսնում եք»? «Մենք էլ էինք այդպես լռում»։ 1941 թվականի հուլիսի 3-ին Ստալինը ելույթ ունենալով ռադիոյով ելույթից առաջ դիտմամբ հարցնում է Լևիտանին. «Ինչ եք կարծում»? «Ինչպես կարդավ»? «Կարդացեք այնպես, ինչպես Ստալին ինչպես միշտ կարդում եք»։ «Իսկ որտեղ պաուզա դնեմ»? «Պաուզա դրեք այնտեղ, որտեղ միշտ դնում եք, ինչպես Ստալին»։ Ստալինը ծիծաղում է եւ ասում. «Հա, դուք դեռ շատ առաջ կգնաք, ինչպես Լևիտան»։ Կրեմլում դիտում են գնացքը, գնում է արևելք անհաջող կինոնկարը։ Երբ ֆիլմում գնացքը կանգ է առնում մի կայարանում, Ստալինը հարցնում է. «Սա ո՞ր կայարանն է»։ «Դեմյանովկա»։ «Ես հենց այստեղ էլ գիչնեմ»։ Ասում է նա և դուրս գալիս դահլիճից։ Ինչ որ մեկը ցանկանալով շփոթեցնել Պուշկինին, շատերի ներկայությամբ հարցրեց. «Ինչ նմանություն կա իմ և արևի միջև»։ «Ոչ ձեզ, ոչ էլ արևին առանց դեմքը ծամածրելու չի կարելի նայել»։ Մի գրողի, որի ստեղծագործություններն ուղղված են Ֆուրցևայի դեմ, հարցնում են. «Դուք չեք վախենում նրանից»։ «Ոչ, կուլտուրայի մինիստրից չեմ վախենում, բայց վախենում եմ մինիստրի կուլտուրայից»։